tylko wal śmiało do nas po urodzinową ratę gratis, czyli miesiąc na krechę. Bez płacenia. RRSO 0%. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 14 w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na nasz serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Prezydent Trump mówi o izraelskim parlamencie o końcu wojny i terroru na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej chętnych do odbycia dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. 100 osób zostało rannych w zderzeniu pociągów na wschodzie Słowacji. To koniec wojny, mówił prezydent Donald Trump w izraelskim parlamencie. Dziś Hamas uwolnił izraelskich zakładników, co stanowi pierwszy punkt planu pokojowego Trumpa dla Gazy. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał, że pokój między Izraelem a Hamasem to nowy początek dla całego regionu. To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci i początek ery wiary, nadziei i Boga. To początek wielkiej, zgodnej i trwałej harmonii dla Izraela i wszystkich krajów tego niedługo wspaniałego regionu. Bardzo w to wierzę. To historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu. Izrael świętuje uwolnienie zakładników z Gazy. Po 2 latach w niewoli do kraju wróciło 20 osób porwanych przez Hamas w październiku 2023 roku. Było to możliwe dzięki zawieszeniu broni wynegocjowanemu przez administrację Trumpa. Jeszcze na kilka godzin przed spodziewanym uwolnieniem zakładników na placu nazwanym ich imieniem w Tel Awiwie zbierały się tłumy. Kiedy rano media podały, że pierwszych 7 zakładników właśnie wjechało do Izraela, tłum nie krył ogromnej radości. Uwolnienie zakładników jest dla Izraelczyków ogromnym świętem, bo od wielu miesięcy rodziny jeńców organizowały marsze protestacyjne i pojawiały się w mediach, chcąc zmusić władzę do działania. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił na specjalnie zwołanej sesji parlamentu, że na ten dzień wszyscy czekali od dawna. Ale to nie szef rządu, a prezydent Donald Trump jest teraz w Izraelu oklaskiwany i nazywany ojcem sukcesu. To on doprowadził bowiem do rozejmu i do uwolnienia zakładników. Gdy samolot z Trumpem lądował rano w Tel Awiwie, z jego okien można było zobaczyć ułożony przez Izraelczyków na plaży napis „Dziękujemy”. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja analizuje nagrania monitoringu i zbiera informacje od osób, które były świadkami pożaru galerii handlowej i marketu w Poznaniu. Strażacy wciąż pracują przy dogaszaniu obiektów, które spłonęły w niedzielę późnym wieczorem. Policja już w nocy zaczęła badać tę sprawę, zapewnia Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce kontaktowali się z osobami, które między innymi dzwoniły na telefon alarmowy 112. Rozmawiali, przesłuchiwali tych ludzi, którzy byli naocznymi świadkami tego, w jaki sposób ten pożar się rozwijał. Pożar wybuchł wczoraj około 21:00. Według służb nie ma osób poszkodowanych. Jest śledztwo w sprawie śmierci dwojga nastolatków, informuje rzecznik prokuratury w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Policja od piątku poszukiwała 14-letniej Mai z Rzeszowa i 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego. Ich ciała zostały znalezione w sobotę. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną ich śmierci były działania o charakterze samobójczym. Na miejscu ujawnienia zwłok pod nadzorem prokuratora przeprowadzono szereg czynności procesowych, w tym zabezpieczono ślady kryminalistyczne i dowody rzeczowe. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Rośnie zainteresowanie dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową. Od początku roku w Lubelskiem przeszkolono ponad 2000 osób, a podczas najbliższych szkoleń swoich sił spróbuje około 300 ochotników. Korzyści jest wiele i nie trzeba być od razu komandosem i mieć nie wiadomo jakich umiejętności, mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, podpułkownik Piotr Szczepaniuk. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa jest doskonałym szkoleniem zarówno dla tych, którzy wiążą później przyszłość z wojskiem, jak i dla tych, którzy chcą tylko nabyć podstawowe umiejętności i zakończyć taką służbę zaraz po złożeniu przysięgi. Szkolenia trwają 27 dni, a za ich odbycie ochotnicy otrzymują 6 tysięcy złotych brutto. Ukończenie szkoleń otwiera też drzwi do dalszej kariery w wojsku. Do około 100 osób wzrosła liczba rannych po zderzeniu pociągów na wschodzie Słowacji. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych. Stan 2 poszkodowanych jest według niego krytyczny. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Do wypadku doszło w okolicach miasta Rożniawa, gdzie 2 pociągi pospieszne jadące z przeciwnych kierunków znalazły się na tym samym torze przed wjazdem do tunelu i zderzyły się czołowo. Przyczyny katastrofy bada policja. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do błędu jednego z maszynistów, o czym poinformował szef słowackiego MSW. Przedstawiciele kolei wykluczyli natomiast niewłaściwe ustawienie zwrotnic. Teraz my to zabili, mamy szczęście. Jezusie Chryste. Żyjemy.

Uptown Funk na początek godziny drugiej, ale przed nami spotkanie z płytą tygodnia. Wiele lat fani czekali, żeby to się wydarzyło. Jeden w naszej redakcji czekał bardzo mocno, zaciskając kciuki, i w środę się pojawi w tej audycji, by opowiedzieć o tym, czy jego oczekiwania spotkały się, dziękuję mikrofonie, że uderzyłeś z wrażenia się we mnie, z rzeczywistością. Płyta nosi tytuł Szósta godzina. Szósta godzina, od dawna oczekiwany przez fanów nowy album Grzegorza Turnała. To jest płyta tygodnia, wczesno-popołudniowa. W Tu Myśliwieckiej 357 będziemy jej słuchać do czwartku. W środę wielki fan Grzegorza Turnała, Michał Afrojax Hoffman, przyjdzie i o tej płycie opowie, co mu się na niej podoba najbardziej, a co najmniej. Ale korzystając z okazji, że czekamy na pojawienie się Michała w studiu w środę, będziemy rozdawać egzemplarze płyty pana Grzegorza z naszym znakiem jakości. Jest to płyta. Można do mnie pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Przekażemy szóstą godzinę w czyjeś ręce. I jeszcze na tę płytę powróćmy dziś, jeżeli mogę prosić maestrę Katarzynę o Południowe sny.

lecz zostawiasz na szklance śmiękki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Jak to się dzieje, że to się w ogóle nie starzeje? Kocham. Lipstick on the Glass Man. A teraz z Krakowa przenosimy się do Wrocławia, bo tam, proszę państwa, 16 października to jest kiedy? W tym tygodniu, w czwartek, w klubie Łącznik zagra Blauka. Blauka we Wrocławiu, płyta Volta, trasa Volta pod naszym patronatem. Mamy zaproszenia do Łącznika we Wrocławiu na 16 października. Można dzwonić do Hanny wspaniałej 22 i 7 trójek, i można pisać do, może być, Michała Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Taki przyjęliśmy fason. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Blauka we Wrocławiu, w Łączniku, 16 października, 22 i 7 trójek, albo myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Mamy bilety. Autopromocja.

Zgodnie z normą wzorcową powiemy brać coś na tapet, co oznacza zająć się jakąś sprawą. Ale dlaczego tapet, a nie tapetę? Ponieważ tapet to dawne określenie zielonego sukna, którym przykrywano stół, przy którym toczyły się obrady. Czasami nazywano tak nie tylko obrus, ale także sam stół. Taka postać, czyli brać coś na tapet, zachowała się w polszczyźnie do dziś. Ale język zmienia się wraz z rzeczywistością, a rzeczywistość jest taka, że ani na obrus, ani na stół, przy którym się obraduje, nie mówimy już tapet. I stąd właśnie potrzeba uwspółcześnienia związku frazeologicznego. Dlatego w naszym języku pojawiła się jego nowa forma, zmodyfikowana postać brać coś na tapetę. Wielu osobom to się nie podoba, są jednak takie, które używają go swobodnie. Sam uważam, że to naturalny proces w języku, a zmiana jest tym bardziej sensowna, że słowo tapeta nie zaburza znaczenia samego związku frazeologicznego. Zarówno tapeta na ścianie, jak i ta komputerowa to miejsca, które mogą służyć do eksponowania tego, co z jakichś powodów istotne i warte uwagi. Oczywiście to wcale nie oznacza, że mamy pozbyć się formy brać coś na tapet. Niektórzy językoznawcy zajmujący się normą językową już od jakiegoś czasu dopuszczają oba warianty tego frazeologizmu. Takiej informacji nie znajdziemy jeszcze w słownikach, ponieważ słowniki nigdy nie nadążają za zmianami zachodzącymi w języku. Jestem jednak przekonany, że niebawem i w nich znajdzie się forma brać coś na tapetę. A jeśli kogoś z Państwa nie przekonuje nowa postać, to warto pamiętać, że nasi przodkowie też narzekali na formy, które dziś uznajemy za całkowicie naturalne. I tak na przykład za błąd uznawali wyrażenie od czasu do czasu, które było dla nich zbędnym zapożyczeniem z języka niemieckiego. Zamiast tego należało używać formy kiedy niekiedy, uwaga, pisanej łącznie. Nie podobał im się także frazeologizm patrzeć na coś przez palce. Za poprawne uważali wyłącznie patrzeć na coś przez szpary. Zachęcałbym, by na nowości językowe nie patrzeć przez palce, ale przyglądać im się z zaciekawieniem, co oczywiście wcale nie oznacza z natychmiastową akceptacją. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Gdyż lub nie gdyż należy go słuchać, przypomnę, że wszystkie odcinki do znalezienia na podcasty polskieradio.pl. No dobrze. To teraz spójrzmy na nich. Look at us. 27 minut do 15 na naszej antenie Archive.

do 60 km na godzinę. Motorniczowie mówią na niego autostrada Mikuły. I w końcu jest przystanek Wiśniowa. Wysiadam, lubię spędzić tutaj więcej czasu. Przystanek Wiśniowa to otoczone wściekło rudymi familokami tyły komórek lokatorskich. Tworzą dużą, wysoką na ponad 2 metry i długą na ponad 30 metrów ścianę. Królestwo farby i szpraju. Piszący na murach często posługują się szyfrem. Ich grafy wydają się bohomazami, ale to kod. Adwersarze nocami wchodzą tu w niekończące się spory i zostawiają zaszyfrowane wiadomości na swoich agorach, za które służą tu kontenery na śmieci i wraki kiosków. Wypisuje sobie hasła, które rozpoznaje na trasie siódemki. Jest tu na przykład spór między antyfaszystami, napisy GNWP, Good Night White Pride, czyli antyfaszystowskie Dobranoc Biała Dumo, a faszystami 88 od liter alfabetu HH oznacza Heil Hitler. Dużo jest też dat rocznych. Na trasie siódemki to głównie 1920, 1948 i 1964. To ich własne wielkie wybuchy, lata założenia czterech królujących tam drużyn. Polonii Bytom i Ruchu Chorzów w 1920 roku, Górnika Zabrze w 1948 roku oraz GKS Katowice w 1964 roku. Poza trasą siódemki są jeszcze inne liczby, jak 1945 Piasta Gliwice czy 1971 GKS Tychy. Po latach lektury murów sporo już rozumiem, ale kodu wciąż nie potrafię złamać. Zastanawiam się, czy gdybym tego jednak dokonał, okazałoby się, że cała aglomeracja to jedna wielka zaszyfrowana wiadomość. Jeżdżę siódemką, żeby przeczytać, co się dzieje w aglo. Miasto to dzieło sztuki, miasto to książka, a ja teraz czytam przystanek Wiśniowa. Najłatwiejsze do odczytania są aktualności. Te od kodu stronią, narzucają się swoją dosłownością. To na ogół informacje o tym, kto do kogo poczuł afekt oraz który z mieszkańców dzielnicy zgodził się na współpracę z organami ścigania. Ale z oceanu grepsu, żartów i bohomazów wyłania się też coś innego. Słowa na murach to także debata prowadzona przez tych, którzy na co dzień są na debaty marginesie. To spór społeczeństwa cieni. Sprawy, o których piszą na murach, są zupełnie inne od spraw z oficjalnych tablic i pomników. Tamte informują o bohaterach walk z narodem rosyjskim lub niemieckim, o zbiorowych kaźniach lub zasłużonych mieszkańcach kamienic. Ale na murze na Wiśniowej nikt się o tym nie zająknie. Czytam dalej Wiśniową. Trzeba wiedzieć, w jakich miejscach kumuluje się energia aglą. Agorą są też dwa przejścia pod torami kolejowymi w okolicach trasy siódemki w centrum Katowic. Tam najwięcej jest filozofii i literatury. W tym miejscu czytam. Czy to jest życie, o którym marzysz? Jeśli musisz upiec bochenek, żeby zarobić na kromkę, to nie jesteś wolny. Czy gdy człowiek jest sam, to go nie ma? Jest już kolejna siódemka. Podchodzę do niej, patrząc na jeszcze jedno graffiti z muru na Wiśniowej. Jego autorem jest działający od ćwierć wieku streetartowiec szwedzki. Napisał to o tramwaju. Długi, czerwony i często staje. Wsiadam i jadę dalej. Tramwaj rusza w stronę kolejnego miasta, do Chorzowa. Kilka przystanków pojedzie przez Chorzów-Batory. Zanim przyszła tu Polska, miejsce nazywało się po śląsku Hajduki, a po niemiecku Bismarckhütte, Huta Bismarcka. Później, za II Rzeczpospolitej, wrócono do nazwy Hajduki, a huta dostała imię Stefana Batorego. W ramach akcji polonizacyjnej szukano bohatera, którego nazwisko zaczyna się na B, tak jak u Bismarcka, aby zaoszczędzić na wymianie obiektów z logo zakładu. Na murach w całej aglo wykluczeni dyskutują miastem. Chcą o siebie zawalczyć. To ważna walka. Jak każda walka o prawa mniejszości, ta też jest równocześnie walką o prawa większości. Nie tylko o jednostki, lecz także o zdrowe społeczeństwo, w którym silniejsi troszczą się o słabszych. Podobnie jest z walką o prawa Ślązaków. To zarazem walka o prawa Polaków. Za sprawą swojej osobności i niedopasowania Ślązacy samym swoim istnieniem zadają polskiej większości szereg ważnych pytań. Na przykład, czy człowiek żyjący we własnym języku i we własnej kulturze staje się lepszym człowiekiem? Czy człowiek, który cieszy się pełnią praw, jest szczęśliwszy? Czy gdyby śląska tożsamość i język śląski były silniejsze, Ślązacy czyniliby więcej dobra? Wyślązczanie się nie jest dylematem jedynie kulturowym i politycznym, lecz także etycznym. To opowieść o Śląsku, o aglomeracji, o tym wielkim fenomenie oraz o linii numer 7, moim kochanym tramwaju, którego bieg wyznacza bieg tej opowieści. Zbigniew Rokita, Aglo, Manką po śląsku. Fragmenty. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszam serdecznie, Zbyszek Rokita. Pięknie się słucha tej opowieści o bance i o podróży przez Aglo. Ciąg dalszy nastąpi jutro o tej samej porze. Szybko minęły 2 godziny. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. A pożegnamy się, mógłbym nawet powiedzieć, hymn młodości, gdybym nie był taki stary. Sięgamy po jedno z najwspanialszych nagrań zespołu Radiohead. Po 15 Elżbieta Malinowska i Agnieszka Szydłowska zapraszają na tonację. Papa Tom. Thank you.